Він збився з курсу. Будучи кабінетним інтелігентом і взявшись за кермо буремних подій революційного характеру, він робив великі помилки, які стосувалися не лише його одного, а й кожного українця, всієї України. Утримуючи владу, не зумів нею скористатися на благо України. При перших же труднощах відійшов від політики, добровільно здався своїм запеклим ворогам, за що й був знищений. Те, що він зробив для України як політик і державотворець на певній стадії, і як історик у всій його діяльності, дає підстави для високої пошани до нього як до представника української еліти вищого класу. Володимир Винниченко, 1880-1951 роки. Як літератор – особистість неординарна, а як політик – проявив себе служителем власних амбіцій. Україна в нього була ареною власних великомасштабних зазіхань. Ніколи не підтримував національно-патріотичні паростки. Постійно тягнувся до більшовицької концепції облаштування України. Врешті дискредитував себе перед Україною. Але те позитивне, що ним зроблено для українства, підходить під мірки еліти вищого класу. Революції 1917 року ввели українство у фазу активної, бурхливої діяльності, коли у вир подій втягалися, хочеш чи не хочеш, усі без винятку верстви населення, всі без винятку люди, незалежно від національності, віку, віросповідання, соціального стану. Україна в той час являла собою вмістилище не лише різних політичних течій, а й багатомільйонної військової сили, яка активно політизувалася і проривалася на арену державотворчих процесів. Відбувалося не тільки і не стільки збройне протистояння, скільки запекле ідеологічне протистояння навколо питання «бути чи не бути Україні самостійною державою». І все ж, для політичних сил України революція була явищем несподіваним, якого вони в кінцевому підсумку не спромоглися опанувати і підкорити своїй волі. Спочатку все відбувалося ніби на користь Україні. Створена Центральна Рада на чолі з геніальним істориком Грушевським набула всенародної популярності і дістала таку ж всенародну підтримку. Та голос українського народу не дійшов до нашої керівної еліти. Голос категоричної і невідкладної незалежності, внаслідок чого сталися катаклізми, у процесі яких українська влада не розуміла прагнень народу, а народ не розумів поведінки влади. Покинути на самостійну політичну орієнтацію, український народ не справився з цією глобальною проблемою. І знову опинився в лещатах рабства зі своєю елітою. Зазначу, що в ті далекі революційні часи відбулася знаменна подія, про яку мріяли і дбали з часів Виговського «Кращі сини України». 22 січня 1919 року, у першу річницю проголошення 4-го універсалу про повну незалежність України, відбувся акт злуки між УНР і ЗУНР в єдину Українську Народну Республіку. Об'єднання українських земель і українського народу відбулося як юридично, так і політично.